मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 264वीं कक्षा, सूत्र तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 94 संख्या से चलेगा। पहले पीछे का कोई प्रश्न है तो बोलो। अच्छा, सारे प्रश्न समाप्त हो गए। भिद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशयाः। लेकिन ये कब होता है? भिद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। इससे सिद्ध हो रहा है कि ईश्वर का दर्शन हो चुका, फिर कोई संशय नहीं रहता है। और कर्म भी पीछे के जो संचित खाते में हैं वो भी सारे क्षीण हो जाते हैं, क्योंकि उनकी आवश्यकता ही नहीं रहती है फिर आगे फल भोगने के लिए। आगे का तात्पर्य अगले जन्मों में, इस जन्म का तो चलेगा। चक्र भ्रमणवत धृत शरीरम, ये तो शरीर चलता रहेगा प्रारब्ध कर्मों के अनुसार। लेकिन जो संचित कर्माशय है हमारा, वो प्रारब्ध कर्मों से भिन्न भी है, अतिरिक्त भी है। वो सारा समाप्त हो जाएगा क्योंकि वो निष्प्रयोजन हो जाता है फिर। चलो, तो आगे जो सूत्र आ रहा है लेट लकार से संबद्ध है, और ये 5 सूत्र आएंगे जो कि 5 लेट लकार के लिए बनाए हैं पाणिनि जी ने। तो पहला सूत्र है लेटो डाटो। तो लेटः षष्ठी एक वचनांतम, अडाटौ प्रथमा द्विवचनांतम। अब यहां पर लेटः में षष्ठी है, तो पीछे से भी ये बात उठी थी कि वहां पर भी जहां कहीं पर किसी लकार का नाम लेते हैं तो लकार से तात्पर्य लादेश, उन लकारों के स्थान में होने वाले आदेश। क्योंकि लकार लाने के बाद या तो सिया और तास आदि प्रत्यय करने हैं चिली, वो तो पहले ही कर लेते हैं, लेकिन अन्य जितने भी कार्य हैं वो फिर तिप्तजी लगाने के बाद करते हैं। क्योंकि यहां पर लकार अवस्था में अडाट नहीं होंगे, तिप्तजी आदि करने के बाद होंगे। तो भले ही इन्होंने अर्थ में लेटह लिख दिया है, लेकिन अर्थ क्या बनेगा कि लेडा देशा नाम, लेट के स्थान पर जो आदेश हैं तिबादी, तिबादी नाम स्थाने अट आठ इत्येतो आगमौ। पर्यायण शब्द अपनी ओर से जोड़ा गया है, पर्यायण भवतः, क्योंकि यदि पर्याय नहीं रखेंगे और दोनों एक साथ होंगे तो दोनों एक साथ होंगे ठीक है, टित होने से दोनों आदि में आ जाएंगे, लेकिन फिर सवर्ण दीर्घ होकर के एक ही तो आ रहेगा, तो अनावश्यक हो गया ना अडागम करना, इसलिए पर्यायण बोल दिया। क्योंकि जो भी शब्द का अध्याहार होता है ना, उसमें भी पीछे कोई लॉजिक होता है, कोई तर्क होता है, तभी अध्याहार संगत हो पाता है। नहीं तो ये तो मनमानी करके कोई भी अध्याहार करता रहेगा ऐसे। अध्याहार में कोई ना कोई हेतु होता है। तो इस तरह से इसमें किसी आत्मनिपद या परस्मी पद का तो वर्णन किया नहीं गया है, तो इस तरह से आत्मनिपद के प्रत्यय भी आ जाएंगे यहां पर और परस्मी पद के भी आ जाएंगे। ठीक है, कहां कहां ये 5 सूत्रों में ये बात संगत होगी वो हम आगे देखते रहेंगे। उसका भी ध्यान रखना है कि कौन सा सूत्र दोनों में लगता है, कौन सा सूत्र आत्मनिपद में और कौन सा सूत्र परस्मी पद में। तो इस तरह से यहां पर पूरे जो 18 प्रत्यय हैं उन सभी के दो दो रूप तो इसी ने बना दिए, एक बार अट का रूप और एक बार आठ का रूप। तो उदाहरण तो उन्होंने संक्षिप्त दे दिए हैं थोड़े से, जैसे पहला जीव आती है तो जीव धातु जीव प्राण धारण है, तो वहां पर हम लेट लकार ला करके, और विकरण भी आएगा क्योंकि विकरण यहां पर हमें यह ध्यान रखना है कि एक तो सिप विकरण है जो सर्वत्र आना ही है लेकिन बहुल करके है, तो एक तो सिप का रूप, एक वास्तविक जो गण जिस गण में धातु आ रही है उसका विकरण होगा, वो चाहे अदादि गण की हो तो लुक हो जाएगा, ज्योत्यादि गण की होगी तो शुलू हो जाएगा, वो नियम अलग चलते रहेंगे क्योंकि रूपों में जो बहुत सारी संख्याएं बढ़ जाती हैं उनके कारण यही सब मालूम पड़ जाएंगे कि एक तो इसने दो दो रूप 18 प्रत्ययों के तो यही बना दिए, और इधर फिर सिप बहलम लेटी से सिप भी आता है, सिप में एकार उच्चारण के लिए ध्यान रखना उसमें सकार ही शेष रहता है, तो एक तो सकार, दूसरा गण का विकरण, ठीक है ना, ये सब आने ही हैं, फिर आगे इकार का लोप भी आना है विकल्प से, वहां भी भेद हो जाएगा, फिर इधर सिप को नित भी बहुल करके कहा गया है, तो बहुत सारे भेद बन जाते हैं रूपों के। हमारे सामने जो रूप है जीवाति, ये इसमें क्या देखेंगे हम कि एक तो आठ हो रहा है, अच्छा आठ करें या अट करें अंतर पड़ेगा इसमें, देखो अट करेंगे तो ये मत समझ लेना कि शब का अ है और उधर अट का अ है और दीर्घ कर दो, वहां तो गणे लग जाएगा तो अंतर पड़ेगा ना, तो इसलिए आठ का है ये, तो इस तरह से आठ आगम दिखाई दे रहा है हमें, जीव धातु है, शप भी उसी में मिल चुका है क्योंकि लाएंगे तो शप अवश्य ही, अगर सिप नहीं है तो शप होना ही है, और आठ आगम है और तिप का ती है जिसमें कि इकार का लोप नहीं किया गया है, अलोप पक्ष वाला तिप को ले लिया है, सिप भी नहीं है क्योंकि शप आ चुका है, जीवाति शर्दह शतम, अर्थ क्या होता है लेट का तो हम पीछे देख चुके हैं, लिंग अर्थे लेट अर्थात कोई व्यक्ति वह 100 वर्ष तक जिए, ठीक है ना, लिंग अर्थे लेट, और आशीषी लिंग लोटो, तो आशीषी लिंग लोटो में तो ठीक है वहां तो हम लिंग लकार लाते हैं, यहां तो लेट की बात हो रही है, तो लिंग अर्थे लेट से जो लिंग के अर्थ में जितने लिंग के अर्थ दिए हैं पाणिनी ने वही सब यहां पर भी अर्थ रहेंगे। आगे दिया है भवति भवाति, अब क्योंकि यहां पर एक ही दिया है आडागम का, क्योंकि वेद का उद्धरण है तो वहां पर हम दो दो रूप थोड़ी बनाएंगे, आठ का कहीं आता है तो अलग आएगा मंत्र का अंश, ये आठ का अंश है उतना ही दिखाया है, ऐसा नहीं बोलेंगे जीवाति श्रद्धा शतम जीवति श्रद्धा शतम, क्योंकि मंत्र को हम परिवर्तित नहीं कर सकते। भवति भवाति एक सामान्य दे दिया है, कहीं भवति आ सकता है कहीं भवाति आ सकता है, किसी मंत्र का उद्धरण देंगे तो फिर जैसा है वहां पर वैसा ही बोलना होगा, तो ये इसमें अट भी आ गया आठ भी आ गया, और क्या क्या बातें हैं इसमें, सिप नहीं है शप है, इकार का लोप नहीं हुआ है, हैं ये सब बातें भी ध्यान रखनी है। भविष्यति भविष्याति में क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर शप नहीं है अब यहां सिप का सकार दिखाई दे रहा है, और सिप का सकार है तो क्योंकि शप तो आर्धातुक होता नहीं है, सिप आर्धातुक भी रहेगा और वलादि भी है वो, तो इडागम भी करना पड़ेगा। तो इडागम यहां दिखाई दे ही रहा है, दूसरा सिप को जो बहुल करके वृद्धि इनगणित पक्ष जो दिया गया है उसमें ये अणित पक्ष वाला है, ये नहीं तो वृद्धि होती भू को, फिर तो भू को गुण हुआ है अब आदेश हुआ है, सिप का सकार है, उधर अट आगम का भी दे दिया है और आठ आगम का भी दे दिया है, तिप के इकार का लोप नहीं किया गया है, तो वो जो हमने बनाए थे 96 रूप ये उनमें से चार यहां पर दिए हुए हैं, कौन से, तिप के, पूरे 9 प्रत्ययों में जो 96 बने थे उसमें से ये तिप वाले चार हैं, और भी बनते हैं तिप में, इन्होंने चार दिखा दिए क्योंकि ये तष्ट लोप वो इकार का लोप भी तो करेंगे हम, तो विकल्प करके वो भी दिखा सकते हैं। हो गया ये, तो ये परस्मै पद का भी है ये और आत्मनेपद पद का भी है, दोनों में लगेगा ये। आगे आत अय, आतः षष्ठी वचनांतम अय लुप्त प्रथमांत निर्देश। अब ऊपर से यहां पर जो लेट लाएंगे तो वो बन जाएगा इसका विशेषण, लेट का आकार। और लेट का आकार तो लेट का हम पीछे बता चुके थे कि लेट का अर्थ वहां पर है लेडादेश, तो लेडादेश में विद्यमान आकार, इसलिए लेट संबंधेन आकारस्य स्थाने अयकारादेशो भवति। अब यहां पर इसने ये तो कहा नहीं कि परस्मै पद हो या आत्मनि पद हो, तो अपनी बुद्धि से हम विचार करें तो क्या निर्णय निकल करके आता है, क्योंकि इसमें आकार की मांग की गई है और आकार हम देखते हैं परस्मै पद के प्रत्ययों में तो तिप तस जी सिप थस थ मिप वस मस कहीं भी नहीं है आकार, तो बात ही समाप्त हो गई। बिना कहे ही आत्मनि पद के लिए ये सूत्र हो चुका है। अब रही बात आत्मने पद में आकार कहां कहां है, तो हमें दो ही प्रत्यय मिलेंगे, तो आताम झम आताम थास आथाम ध्वम, यहां ठीक है दो आकार हैं, एक था में भी है लेकिन वहां थास हसे लग जाता है, इसलिए आथाम का आकार मिला। मिप वही महिंग में कहीं पर भी नहीं है, तो केवल आताम आथाम वाले जो उदाहरण है वही इसके उदाहरण बनेंगे। तो उदाहरण में देखो अब एधि शैते, और दूसरा भी लिखा है एधि शैते। अब यहां विचार करने की बात है कि ऐसा क्यों, तो हम कौन कौन से पक्ष लेंगे यहां पर, धातु तो एध है ही, तो शप वाला पक्ष नहीं है ये, सिप वाला पक्ष है। अब सिप को अणित करें ना करें कोई अंतर नहीं पड़ता यहां पर, ठीक है ना, हम ये नहीं बोलेंगे कि अणित पक्ष है या अणित पक्ष है, कोई सा भी ले सकते हैं यही बनेगा, क्योंकि वृद्धि वाला कोई प्रसंग यहां पर नहीं है। दूसरा एडागम दिखाई दे रहा है वो तो अनिवार्य है होना, तो एधिश इतना तो अलग हो गया। अब यहां पर जो आताम प्रत्यय लाए थे, अब यहां सिप लाए तो शब्द तो लाएंगे नहीं, अब ध्यान रखना, अब जो आताम आगे है तो आताम में हमें टित आत्मने पदानाम टेरे ये भी लगाना है, क्योंकि डेट लकार टित है, तो उधर बन चुका है आते। अब आते हैं तो वहां पर इसने कर दिया एकार को आई, तो बन गया आईते। अब यदि हम इसको देखें और मिला दें तो एधिश और आईते बन तो चुका है, लेकिन हमें लेटो डाटू का भी ध्यान रखना है, तो लेटो डाटू से अट जब लाएंगे तो अ आईते, यहां भी वृद्धि वृद्धि रेची तब भी आईते, आड आगम लाते हैं तब भी वृद्धि फिर भी आईते, इसलिए इन्होंने दो दो रूप दिए हैं एक जैसे, इन्हें एधि शैते पहला अट का, दूसरा एधि शैते आट का। ठीक इसी प्रकार से अब सिप को हटा दो, अब शप वाला पक्ष ले लो, तो शप वाले पक्ष में अब इडागम तो होना नहीं है, तो एध और शप का अ और उधर अट या आट दोनों में से हम कुछ भी ले आए, लेकिन आगे क्या है आईते, आते का आताम का बन चुका है आईते, तो वहां भी वृद्धि होकर के अट और आट दोनों पक्षों में आईते ही रहेगा, इधर फिर शब का अविद्यमान है तो यहां दो बार वृद्धि करनी होगी, एक तो अट और आट को मिलाने के लिए और दूसरा शब का आकार मिलाने के लिए, तो यहां भी अट में ए धैते आट में भी ए धैते। ये तो हो गए चार रूप आताम के। अब आ जाओ आथाम में, तो आथाम में संख्या कम हो गई, नहीं चार ही है वहां पर, लेकिन उन्होंने वो थास वाला वो शब वाला आगे दे दिया है और सिप वाला नहीं, वो यहां भी ऐसा ही था, तो पहले सिप वाला लेंगे हम, तो जैसे वहां बना है एधि शैते ठीक वही सारी प्रक्रिया, केवल आताम की जगह आथाम रखना है, तो अट में भी एधि शई थे आट में भी एधि शई थे, आगे वाला शब का है अट और आट दोनों में एधई थे एधई थे। तो जैसे हमने भू धातु में बनाए थे 96 रूप, क्या कोई बता सकता है कि एध में कितने बन सकते हैं? तो एध में चार, चार और चार आठ, आठ तो ये गिन लो अलग से, ठीक है ना। शेष आ रहे हैं आगे अगले सूत्र में, तो वहां पर आएंगे बावन और आठ बनेंगे ये, तो ए धातु के रूप बनते हैं साठ, लिख लो। क्योंकि भूके तो परस्मी पद की है, वहां पर वापसाने भी लग जाता है, वापदांतस्य, वापसानी वापदांतस्य भी लग जाता है, ठीक है ना। एकार का लोप वहां होता ही है विकल्प करके, संख्या इसलिए बढ़ जाती है वहां पर। तो ये साठ है, वो छियानवे है, लेकिन सभी धातुओं में एक जैसी स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि यहां पर एध में वृद्धि वाला भी तो कोई प्रसंग नहीं था। अन्य कोई धातु आत्मनिपद की आती है मानो, और वहां पर वृद्धि वाला प्रसंग भी यदि आ सकता है तो संख्या बढ़ जाएगी। चलो अब आगे देखते हैं। आचार्य, यहाँ जब आठ पक्ष में आठश्च से वृद्धि कर सकते हैं? आठश्च से कर लो या वृद्धिरतिचिस कर लो, अंतर तो कुछ भी नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ठीक है हम सूत्रों के क्रम को देखें तो आठश्च को लगा सकते हैं, कोई बाधा नहीं है, क्योंकि आठश्च सूत्र एक आठ को अलग से समर्पित है, तो हम उसका नाम भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं। उद्देश्य है शब्द का साधुत्व, और दोनों एक ही जैसे सिद्धि हो रही है दोनों अवस्थाओं में, तो किसी भी सूत्र को लगा सकते हैं। तो वैतोन्यत्र वा एतह अन्यत्र वा व्यपदम एतह षष्ठीय वचनांतम अन्यत्र अव्यपदम। यहां थोड़ा समझने की बात है कि अन्यत्र से हम क्या लें अब, तो क्योंकि अन्यत्र जब ये शब्द आ रहा है तो एक नियम होता है कि अनंतरस्य विधिर्भाववती प्रतिषेध हुआ। हम जब भी कोई विशेष शब्द बोलते हैं और किसी अन्य सूत्रों से बिना संबंध जोड़े उस शब्द का अर्थ हो नहीं पाता, तो हम निकट वाले सूत्र को देखते हैं पहले। अनंतरस्य विधिर्भाववती प्रतिषेध हुआ, तो यहां पर प्रतिषेध है एक प्रकार से कि उससे भिन्न। तो अन्यत्र से अब क्या लेंगे, हम पूर्व सूत्र को ही पकड़ेंगे। तो पूर्व सूत्र ने क्या कहा था पहले तो हमें ये देखना होगा। तो हम देख ही चुके थे कि वो आकार को अईकार कर रहा था, आत अई, उसने एकार को कुछ नहीं किया था, ध्यान रखना। तो हम अन्यत्र को वहां संगति उसकी कैसे लगाएं, अब वो कर रहा है आकार को अईकार, ठीक है ना, आत अई, ये कर रहा है एकार को, एकार को अईकार। तो विषय दोनों का अलग अलग है देखा जाए तो, जैसे वहां पर हमने बनाया था आताम का अईते, तो अईते में ए तो अभी विद्यमान है, तो उस ए को ये अई नहीं करेगा क्या, तो अई तई ए धी शई तई ये होना चाहिए ना विकल्प से, क्योंकि विकल्प से लग रहा है ये वही तो अन्यत्र। तो अगर हम वहां भी लगा दें तो फिर अन्यत्र का अर्थ क्या हुआ बताओ, कोई प्रयोजन निकला अन्यत्र का? कोई प्रयोजन नहीं निकला, क्योंकि इसने वहां भी आई कर दिया और अन्य स्थलों पर भी करेगा, तो अन्यत्र बिल्कुल ही निष्प्रयोजन हो गया। अब हमें थोड़ी सी व्याख्या करनी होगी इसकी, कि अन्यत्र से तात्पर्य है कि जिन प्रत्ययों में पहला सूत्र लग रहा है आताम और आथाम में, उनमें ये सूत्र नहीं जाएगा, उनमें ये सूत्र नहीं लगेगा, तभी अन्यत्र सार्थक हो पाएगा, नहीं तो कोई लाभ नहीं अन्यत्र कहने का। तो इस तरह से अब अर्थ बन जाएगा कि लेट संबंधिनः एकारस्य स्थाने वै वा अईकारादेशो भवति अन्यत्र, अर्थात आत अई इत्येतत् सूत्रस्य विषयं वर्जयित्वा, उस सूत्र के विषय को बिल्कुल भी छोड़ देंगे अब, और उसका विषय है आताम और आथान। अब इसके उदाहरण जो आएंगे, हम जो नौ प्रत्यय हैं आत्मने, हाँ एक बात और भी है कि पीछे हमने ये निर्णय कर लिया था कि पिछला सूत्र आत्मने पद न कहने पर भी आत्मने पद में ही लगेगा, ये सूत्र कहां लगेगा? यहां भी तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि आत्मने पद हो या परस्मी पद हो। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि एकार पकड़ रहा है ये, और एकार परस्मी पद में कहीं भी नहीं होता, तिप्तस जी सिप्थस्थ मिवस्मस, कहीं भी नहीं है, तो ये भी आत्मनिपद में ही लगेगा। तो आत्मनिपद में जो नौ प्रत्यय हैं उनमें से दो प्रत्यय तो ले लिए पिछले सूत्र ने, अब कितने रह गए, सात। तो इसके उदाहरण सात प्रत्ययों के ही बनेंगे। अब उसी क्रम से हम लोग समझते हैं। तो पहला प्रत्यय क्या है, त। आतम तो पीछे वाले ने ले लिया, आतम को छोड़ देंगे। तो त में अब ये सारी बातें लागू होंगी, एक शप का उदाहरण, एक सिप का उदाहरण, ठीक है ना, एक इस सूत्र को हाँ एक अट का उदाहरण, एक आठ का उदाहरण, एक इस सूत्र को लगा करके आई का उदाहरण, न लगा करके ज्यों का त्यों, क्योंकि विकल्प से करेगा ये। तो छह पक्ष तो हमारे सामने यूं ही आ रहे हैं, शप का पक्ष, सिप का पक्ष, वृद्धि वाला छोड़ दो क्योंकि यहां वृद्धि प्राप्त नहीं है, सिप बहुल मणि वक्तव्य, इस वार्ते की यहां कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक शप का उदाहरण, एक सिप का उदाहरण, एक अट का उदाहरण और एक आठ का उदाहरण, और ये आठ और आठ सिप में भी लगना है और शप में भी लगना है। दूसरा एकार को अईकार करना विकल्प से, तो दो पक्ष ये बन गए, लेकिन दो पक्ष बनने पर भी एक शप में लगेगा और एक सिप में लगेगा। तो अब देखो क्रम से, तो पहला क्या है, ए धतई, तो इसमें क्या क्या दिख रहा है हमें, शप दिख रहा है, अट आगम दिख रहा है, और त का हो गया है टितात्मनि पदानाम टेरे से ते करके, और वहां पर वही तो नेत्र ने अईकार कर दिया है, अईकार करने वाला पक्ष, ठीक है ना। तो ए धतई, अट अवश्य कर लेना, ऐसा नहीं है कि शब्द का आकार है हमारे पास में तो कोई आवश्यकता ही नहीं है करने की, करेंगे लेकिन तो गुणे लगाएंगे। अब दूसरा पक्ष जो है ए धातई, यहां सारी चीजें वही हैं, एक चीज बदल गई, कौन सा, आठ आगम, और अईकार फिर भी हो रहा है इससे, अभी हमारा अईकार का दूसरा पक्ष नहीं है जहां अईकार नहीं किया है इसने, वो पक्ष अभी नहीं आया है, अब आ गया। देखो ए धते, ए धाते, अब पीछे की सारी बातें ले लो, केवल वैतोन्यत्र नहीं लगा, आठ और आठ ज्यों के त्यों है, शप ज्यों का त्यों है, तो चार तो ये हो गए बिना शप के, वो बिना सिप के, शप पक्ष वाले। अब सिप पक्ष के ले लो, और सिप पक्ष में भी वही शैली रखो, हैं? वहां पर क्या करेंगे हम कि पहले वैतोन्यत्र लगाएंगे और दूसरे पक्ष में नहीं लगाएंगे। तो जब वैतोन्यत्र लगा लिया सिप करके और आठ, तो आठ का बनेगा एधी शतई और आठ का बनेगा एधी शातई। अब इसको वैतोन्यत्र को हटा दो, तो आठ का बनेगा एधी शते और आठ का बनेगा एधिशाते। हो गया पा काम पूरा, अब इसमें अन्य कुछ भी नहीं बचा। तो त में कितने रूप बने, चार और चार आठ, और आताम में कितने बने थे पीछे, चार, ठीक है ना। तो यहां पर त में बन गए आठ, आताम में बन गए चार, एकदम आधी संख्या हो गई है। अब इसका दूसरा विषय बनेगा झ प्रत्यय, अब सरल हो जाएगा समझना आगे। तो हमने झ को अंत कर लिया और टित्तात्म ने पदानाम टेरे, तो पहले शप वाला पक्ष ले रहे हैं ये, उसी तरह चलते रहो, पहले शप पक्ष ले करके और वैतो नेत्र लगा करके और आठ लगा करके, तो ए ए धनतई ए धानतई। अब दूसरा पक्ष ले लो वैतो नेत्र को हटा करके, ए धनते ए धानते। अब शप का पक्ष हटा दो, सिप का ले लो, सिप लेते ही हमें इडागम का भी ध्यान रखना है, तो पहले वही तो नेत्र लगा के आठ और आठ एधि शांतई एधि शांतई। अब वही तो नेत्र को हटा दो, एधि शांते एधि शांते, यहां कितने बने, ये भी आठ हैं, त में भी आठ हैं और झ में भी आठ हैं, ठीक है ना, केवल बीच वाले में चार रहे आताम में। अब आ जाओ थास में, तो थास से लगा करके, अब हमें टितात्म ने तो लगाना नहीं है, वो तो पहले ही से कर दिया गया है, तो यहां पर पहले शप वाला पक्ष और वही तो नेत्र लगाते हुए और शप लगा के, तो ए धसई ए धासई अट और आठ, फिर वही तो नेत्र को हटा दिया ए धसे ए धासे। अब शब को हटा के सिप ले लिया, इडागम हो गया एधिशसई एधिशासई, वही तो नेत्र लगाते हुए, और वही तो नेत्र को नहीं लगाया तो एधिशसे एधिशासे, ये भी आठ हो गए। तो आठ आठ आठ और चार बीच वाले आताम के थे। अब ठीक आथाम के भी चार हैं जो कि इसके उदाहरण तो बनेंगे नहीं, है ना, वो ऊपर आ चुके हैं। अब आ गया ध्वम, तो ध्वम में भी पहले शब का पक्ष ए धाध्वई ए धाध्वई, वही तो नेत्र लगा के, फिर वही तो नेत्र को हटा दो ए धाध्वे ए धाध्वे। अब शब का पक्ष वो सिप का ए धिशाध्वई ए धिशाध्वई, इडागम हो जाएगा। अब वही तो नेत्र को हटा दो ए धिशाध्वे ए धिशाध्वे, ये भी आठ हो गए। आठ संख्या बराबर चल रही है आताम आथाम के अतिरिक्त। अब आ गए हम इट प्रत्यय पर, उत्तम पुरुष का एक वचन। अब इट का जब एक या टितात्मने पदानाम टेरे से, और उस ए को कर लिया हमने वैतो नेत्र से आई, और शब का ही लेना है पहले हमें, और अट और आठ, ठीक है ना। तो यहां पर हम अट करें या आठ करें, दोनों स्थानों पर आई के साथ में वृद्धि ही तो होनी है। तो यहां पर अट और आठ के दो दो नहीं बनेंगे अब, इसलिए पहला जो ए धई है ये अट का भी है और आठ का भी है, और वही तो नेत्र लग चुका है। अगले वाले में वही तो नेत्र को हटा दिया गया और आठ दोनों लगा करके बना ए धे, ठीक है, ए धई और ए धे। अब सिप वाला पक्ष, अट और आठ में दोनों एक जैसे बनेंगे ए धिशई, और दूसरे पक्ष में वही तो नेत्र न लगा करके ए धिशे, तो ये उतने ही बने जितने की आताम और आथाम में बन रहे थे, अर्थात चार। तो तीन जगह चार चार हो गए, बाकी आठ आठ हो चुके हैं। अब आ गए हम वही मही में, तो वही मही में क्या स्थिति बनेगी कि वही के पहले हम टितात्मने पदानाम टेरे लगा लिया, वहे और महे दोनों को एक जैसा ले सकते हैं, तो वहे बन चुका है। अब वही तो नेत्र से अईकार करके और अट और आठ और शप वाला पक्ष, तो एध वही एधा वही। अब वही तो नेत्र को हटा दो एध वहे एधा वहे। अब सिप वाला पक्ष हैं ए धिश वही, संभाल लेना इसको, मां नहीं है वह है ये, ए धिश वही ए धिशा वही। अब वही तो नेत्र को हटा दो ए धिश वहे ए धिशा वहे, तो पूरे आठ हो गए ना। ठीक ऐसे ही महिंग में बन जाएगा एध महे एधा महे एध महे एधा महे ए धिश महे ए धिशा महे ए धिश महे ए धिशा महे। तो इस तरह से नौ प्रत्ययों में तीन स्थानों पर चार चार बने थे, आताम आथाम और इट, चार तीन बारह। अब नौ में से तीन हटा दो, रह गए छह, छह स्थानों पर बने आठ आठ, आठ छंग अड़तालीस, अड़तालीस और बारह साठ, साठ में बावन यहां पर है, आठ ऊपर है। अब तो कुछ भी नहीं रहना इसमें, ये पूरा एक धातु का हो चुका है। अब इन्होंने कुछ उदाहरण और दे दिए हैं थोड़े से, जो कि मंत्रों के भाग हैं, मंत्रों के अंश, यानी मंत्रों में से लिए हैं अब कुछ है। तो पहला है टुकड़ा ये मंत्र का कि अहम एव पशु नाम ईशई, तो यहां लेट का रूप है ईशई। अब बताओ इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ईश ऐश्वर्य धातु अदादिगण की है, तो शप आएगा लेकिन उसका लुक हो जाएगा, शप वाला पक्ष है ये, सिप वाला नहीं है। तो ईश शप हट चुका है, आगे अट आगम कहें या आठ आगम कहें, क्योंकि ये है उत्तम पुरुष का। तो पीछे देखा था ना मैंने, उत्तम पुरुष में चार ही तो बन पाए थे, अट और आठ में एक ही बनने के कारण से, और वही तो नेत्र से अईकार कर चुके हैं यहां पर, तो ये बन गया ईशई। क्योंकि अहम के साथ में है ना उत्तम पुरुष का है ये, अहम एव पशु नाम ईशई, मैं ही पशुओं पर शासन करूं, ठीक है ना। लेट लकार सप्ताहानि शयई, अब शयई में देखो ये भी उत्तम पुरुष का है तो शी, ये भी यदादिगण की है शब का लुक हो जाएगा तो शी और आगे इट प्रत्यय उत्तम पुरुष में, ई का ए पहले फिर वैतोन्यत्र, अब अट ले आओ या आट ले आओ वृद्धि हो जानी है, आई ही रहेगा। अब ये जो आई है ये सार्वधातुक है तो शी को गुण होगा ना, वैसे तो अंगित है सार्वधातुक अपित लेकिन शींग सार्वधातु के गुण, अलग सूत्र बनाया इसीलिए पाणिनी ने, तो शी को गुण करके शे आयादेश कर लो शयई। और देखो आगे मदग्र एव वो ग्रह गृहयांतई, अब गृहयांतई ये थोड़ा विचित्र शब्द दिखाई दे रहा है हमें क्योंकि अब तक जो हमने लेट लकार के रूप बनाए हैं लेटो डाटो से लेकर के यहां तक जितने भी बनाते आ रहे हैं ये सब कौन से वाच्य में है, कर्तृवाच्य में, लह कर्मणि च भावे चाकर्म के भ्या से लेट लकार लाए हैं हम कर्ता में, यहां पर लेट लकार आया है कर्म में, ठीक है ना। अब कर्म में आ जाने से अंतर क्या पड़ेगा, देखो सिप प्रत्यय में तो कोई अंतर पड़ता नहीं है, सिप बहलम लेटी वो चाहे कोई सा भी वाच्य हो सर्वत्र लगेगा, लेकिन अन्य जो विकरण आते हैं वो गण के अनुसार आते हैं, अलग अलग गणों की धातुओं की, जैसे ग्रह धातु क्रियादि गण की है तो शना आना चाहिए था कर्तृवाच्य में, लेकिन ये हम कर्मवाच्य में ला रहे हैं तो अब तो सार धातु के यक से यक ही आना है सर्वत्र, अगर सिप नहीं लाएंगे तब, सिप का दूसरा पक्ष तो ये यक वाला पक्ष है यानी कि सिप वाला पक्ष नहीं है, तो ग्रह धातु यक का य दिखाई दे रहा है। आगे अट या आट कौन सा लेंगे, देखो आगे प्रत्यय है अंत, झा को अंत आदेश हो गया ना तो अंत का बन गया अंते, अंते का वैतोन्यत्र लगा करके अंतई, अब यहां यदि अट करेंगे तो फिर अतुगुणे लगेगा ना, तो अतुगुणे लग के फिर अंतई रहा, अब इधर गृहीय यक का यकार है तो फिर अतुगुणे लगाना पड़ेगा, तो इसलिए क्या करेंगे बीच में आठ रखेंगे, अब तो आंतई तो उधर हो गया, इधर यक के कित होने से ग्रही ज्या वही व्यधि से संप्रसारण हो गया, हो गया गृहयांतई, ठीक इसी प्रकार से अगला भी कर्मवाच्य में मत देवतान्येव वह पात्राणी उच्यांतई, तो उच्यांतई में वच धातु यक प्रत्यय यानी कि विकरण यक आ चुका है, आगे आठ आगम दिखाई दे रहा है, जैसे अंते का यहां पर अंतई था ऐसे ही आगे भी अंते का अंतई बन चुका है, सब ज्यों का त्यों है, केवल यक के कित होने से पीछे हमें हमने ग्रहिज्या सूत्र से ग्रह को संप्रसारण किया था, यहां पर वच को संप्रसारण का सूत्र उसके ऊपर वाला लगाएंगे, अब वची स्वपी इजादि नाम किति, हालांकि कित पहले भी था लेकिन पहले वाले कित के लिए संप्रसारण वची स्वपी तो नहीं कर पाएगा ना, वो तो ग्रहिज्या से ही करना पड़ेगा, ग्रह धातु वहीं पड़ी हुई है और वहां अंगिति च कहकर के अंगिति भी ले लिया गया है और किति भी ले लिया गया है, हो गया उच्यांतई। तो इन उदाहरणों में ईशई शयई गृहयांतई उच्यांतई चारों में वैतोन्यत्र से अईकार कर दिया गया है, अब एक ऐसा उदाहरण ले लिया है जहां अईकार नहीं भी हुआ है तो न च भवति, अईकार नहीं भी हो सकता क्योंकि वैतोन्यत्र विकल्प कर रहा है, उसका उदाहरण है यत्र क्वचते मनो दक्षम दधसे उत्तरम, दधसे दधस यकार का लोप हो गया आदेश करके, तो दधसे बनाना है हमें, स्पष्ट है कि थास का उदाहरण ही है ये, अब लगाते जाओ धातु धा और ये सिप पक्ष का नहीं है शप पक्ष का है, तो शप आएगा तो जहुत्यादिभ्यः शुलुहु हट गया, लेकिन धा को द्वित्व तो करवा गया, तो धा धा और अट का लेंगे या आठ का लेंगे, स्पष्ट है कि अट का लेंगे, तो धा धा अट का अ और थास को जो से किया है थास से उस एकार को वही तो अन्यत्र से अकार किया नहीं है तो से का से ही रहने दो, तो धा धा असे। अब बताओ क्या करेंगे, अभ्यास कार्य कर लो, चलो दधा से। अब बोलो आगे ये आकार कैसे हटेगा, क्योंकि यहां पर ऐसा भी नहीं आतो लोप टीचर हम लगाएं, तो इसलिए इसका सूत्र अलग से बनाया है, घोर लोपो लेटी वा, घू संजक का लेट लकार पर रहते विकल्प करके लोप हो जाता है, अलोन्त्य से लगा करके धाके आका लोप हो जाएगा, लेट लकार है ही यहां पर, घोर लोपो लेटी वा। इनको दिखाना चाहिए था, इन्होंने दिया नहीं है, क्योंकि कोई विशेष सूत्र आता है तो उसको दिखाना चाहिए था, छूट गया। तो इस तरह से बन गया दधसे। चलो आगे, अब हो गया। तो इस तरह से हमने देखा लेटो डाटो आत्मनिपद परस्मिपद दोनों के लिए, आत अ वैतोन्यत्र केवल आत्मनिपद के लिए बिना कहे, लेकिन अगले सूत्र में हमें बिना कहे यदि बोलेंगे हम तो ये दोनों को ले लेगा, कैसे ले लेगा बताएंगे, इसलिए वहां पर परस्मिपद को बोलना पड़ा है, ठीक है। तो अगला सूत्र है इतश्च लोपः परस्मै पदेषु, इतः षष्ठी क्वचनान्तं च अव्यपदं, लोपः प्रथमैक वचनान्तं परस्मै पदेषु सप्तमी बहुवचनान्तं। अब यहां पर लेट लेटह की अनुवृत्ति तो चली ही रही है सर्वत्र, तो वही अर्थ करेंगे कि लेट आदेशस्य अर्थात लेट संबंधिनः, इतः अर्थात इकारस्य लोपो भवति। और परस्मै पदेषु जो कहा गया है, यहां थोड़ा विचार करना पड़ेगा अब, कि लेट संबंधी इकार का लोप होता है ये बात तो समझ में आ गई, और परस्मै पद परे रहते तो परस्मै पद लेट से आगे कौन सा है, और दिख रहा है कुछ है? कुछ भी नहीं है, लेट ही तो आया है परस्मै पद में। तो यहां जो सप्तमी दिखाई दे रही है हमें परस्मै पदेषु, इसको षष्ठी में बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए अर्थ किया है इन्होंने परस्मै पद विषयस्य लेट संबंधिनः इकारस्य, परस्मै पदेषु अर्थ नहीं करेंगे, परे रहते ऐसे नहीं बोलेंगे, विभक्ति विपरिणाम करना पड़ेगा। तो परस्मै पद विषयस्य लेट संबंधिनः इकारस्य विकल्पेन लोपो भवति। अब क्यों कहना पड़ा इन्हें परस्मै पद, इस पर विचार करो, क्योंकि इकार आत्मनिपद में है कहीं पर या नहीं है, है ना। ताताम झ थासाथाम ध्वम, देखो उत्तम पुरुष के तीनों प्रत्यय में इकार है, इट वही महे। अब कोई तर्क दे सकता है यहां पर कि ठीक है वहां तीनों जगह इकार है, लेकिन टितात्मनिपदानाम टेरे उस इकार को रहने कहां देगा, वो तो एकार कर देगा, ए वहे महे बना देगा, तो फिर यहां परस्मै पदेषु की क्या आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां भी थोड़ा सोचने की बात है कि एक तो है टितात्मनिपदानाम टेरे, सूत्र सावकाश हो जाए तो वो बाधा नहीं डालता है कहीं पर भी, तो इस सूत्र को अवकाश ले लो, ताताम झ आदि में सावकाश हो गया टितात्मनिपदानाम टेरे, और इतश्च लोपः इतने सूत्र को परस्मै पदेषु को हटा दो अभी, ये सावकाश हो जाएगा तिप्तसि आदि में, यानी कि परस्मै पद के प्रत्ययों में बिना कहे। अब आए इट वही महिंग आत्मनिपद के प्रत्यय, यहां पर दोनों टकरा रहे हैं। अब टितात्म ने कह रहा है मैं एकार करूंगा, ये कह रहा है मैं तो एकार का लोप करूंगा, अब झगड़े में क्या होता है, अभी प्रतिषेध है परम कार्यम, इसका बल बढ़ गया, ये परे है टितात्म ने पहले आ चुका है, इसलिए पाणिनि ने बड़ी समझदारी दिखाते हुए ये झगड़े को हटा दिया कि अब हम इट वही महिम को छोड़ देंगे, इसलिए ये सूत्र परस्मै पद के लिए है। अब देखो इसका उदाहरण, इसके उदाहरण में इन्होंने भू धातु को जो लिया है प्रारंभ में, तो भविष्यत भविष्यात। अब केवल उदाहरण की दृष्टि से देख लो क्या क्या दिखाई दे रहा है। भू धातु है और सिप वाला पक्ष है, ये शप वाला नहीं है। और सिप का पक्ष है तो इडागम साथ में जोड़ लेना, अगर धातु सेठ होती है उदात्त होती है तो इडागम अनिवार्य है करना, तो इडागम भी हो चुका है सिप को। दूसरा यह है कि सिप बहुलम णित वक्तव्य से हम बहुल करके णित भी तो लगते हैं उसको, तो यहां वृद्धि भी का भी प्रसंग है, तो इसलिए हमें कौन सा पक्ष लेना होगा, अब अणित पक्ष, सिप वाला अणित पक्ष। तो गुण कर दिया हमने और अब आदेश कर दिया, तो भविष्य इतना तो इधर हो गया, ये भू इडागम और सिप का सकार भविष्य। अब आगे अट और आट में से पहले ले लिया इन्होंने अट। अब जो तिप का इकार दिखाई दे रहा है उसका लोप हो चुका है, विकल्प से लोप हो रहा है, तो लोप वाला पक्ष पहले लिया इन्होंने, तो भविष्यत। दूसरे में केवल आट को बदला गया है भविष्यात, और तीसरे वाले में सिप को नित कर दिया गया है। अब वृद्धि वाला पक्ष ले लो, लोप यहां भी है भविष्यत, और आठ का बनेगा भाविषात। अब आगे सिप को हटा करके शप वाला पक्ष ले लिया, तो शप में पहले अट का गुणधर हो चुका है, तो भवत। दूसरे में आठ का भवात। बाकी जो 96 रूप है हम सब देख ही चुके थे, पहले बनाए थे एक बार, तो उन्हीं में से ये तिप के रूपों में आ रहा है। अगर हमें तिप के सारे बोलने हैं तो कैसे बोलेंगे, भाविषति भाविषाति भविष्यति भविष्याति भाविष्यत भाविषात भविष्यद भविष्याद, है ना, और भवति भवाति भवत भवात भवद भवाद, ऐसे करके सारे बन जाते हैं। उन्हीं में से हैं ये 6 रूप, सारे नहीं लिए इन्होंने तिप के, क्योंकि एक तो इन्होंने वो नहीं लिया है वापदांतस्य वाला पक्ष नहीं लिया है ना, वो भी रह गया है इसमें। अब हम मंत्र जो बोलते हैं प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, उसमें शब्द आता ही है प्रचोदयात, तो प्रचोदयात में यहां पर प्रत उपसर्ग है, धातु चुरादि गण की है ये, और गुण दिखाई दे रहा है हमें ऋणिच प्रत्यय भी करना होगा, क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं देखेंगे हम कि सिप पक्ष और दूसरा विकरण का पक्ष, ऐसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि धातु संज्ञा यहां दूसरी बार जो करेंगे हम सनातनता धातु से, उसके बाद ही तो लेट आएगा, और सनातनता धातु से जब हम धातु संज्ञा करेंगे उस पर वहां तक तो हम ऋणिच ला चुके होंगे पहले, तो ण्यंत धातु ही लेनी है हमें प्रारंभ से ही। उसके बाद दो पक्ष बनेंगे, एक शप का और एक सिप का, तो ये कौन सा दिखाई दे रहा है, शप का। तो प्र धातु है चोदी, इडागम वो नहीं, इडागम नहीं, इणिच का ई, और आगे दिखाई दे रहा है आट, अट का नहीं है ये, आडागम तिप के इकार का लोप कर दो, धातु को गुण और अयादेश, प्रेरणा करे, ये अर्थ हो गया लिंगर थे लेट, हमारी बुद्धियों को प्रेरित करे। आगे है जोशिषत, तो जुषी प्रीति से बनयो हो, जुष धातु से, यहां स्पष्ट है कि सिप का पक्ष है ये, धातु सेठ है उदात्त है इसलिए इडागम भी कर दिया गया है, और सिप का अणित पक्ष लें या अणित पक्ष लें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, धातु को तो गुण ही होना है, तो जोशिष आगे सरल है, अट का अ दिखाई दे रहा है और तिप का तकार, तिप के इकार का लोप कर दिया इसने, अभी सारे लोप पक्ष के हैं ये। अगला है तारिषत, तो तारिषत में वृद्धि दिखाई दे रही है, तो हम क्या करेंगे अब कि सिप का ऋणित पक्ष लेंगे अब, और इडागम भी हो चुका है, तो तारिष वृद्धि करके त्रि को तारिष, आगे अट का आकार है और तिप का तकार है। अब दूसरा वाला इतश लोप प्रश्न पदेशु को जब नहीं लगाया जाएगा तब का रूप, तो पहले तो उन्होंने वही ले लिया है जो पीछे जो तिप के रूप दिए थे उसी में से, जैसे भविष्यति, देखो अब उन्हीं को सबको ले आओ ज्यो के त्यों, केवल एकार जोड़ते जाओ, तो भविष्यति भविष्याति, ये भविष्यत भविष्यात के स्थान पर हो गया, भाविषति भाविषाति, ये भाविषत भाविषात का बन गया, और भवति भवाति ये भवत भवात का हो गया, जब ये सूत्र नहीं लगा तब। तो पीछे हमने तिप में कितने बनाए थे, 6 रूप, और 6 ही यहां बन गए 12। और कौन से रह गए, और वापदांतस्य वाले रह गए ना, वो और जुड़ जाएंगे तो 18 बन जाते हैं सब मिला के। चलो अब इन्होंने दिया है एक उदाहरण, पताति विद्युत। तो पताति विद्युत ये मंत्र का ही कहीं का अंश है, तो पत धातु में दिखाई दे रहा है हमें कि सिप का पक्ष नहीं है, शप का पक्ष है। तो पत शप का आकार और आड आगम है, और तिप का ती है, इकार का लोप नहीं हुआ है। तो पताति विद्युत, बिजली गिरे, हो गया। चलो आगे देखते हैं अब। तो ये तो हो गया परस्मी पद के लिए। अब परस्मी पदेशु की अनवृत्ति ये आगे नहीं दिखा रहे हैं, तो नहीं दिखा रहे हैं तो फिर सूत्र को थोड़ा हम व्यापक करके देखेंगे, वहां परीक्षण हो जाएगा कि कहां कहां लग सकता है ये। तो सूत्र आया सह उत्तमस्य, सह षष्ठी क्वचनांतम, उत्तमस्य षष्ठी क्वचनांतम। अब उत्तमस्य जब कहा है तो स्पष्ट है कि हम अब आत्मनि पद के प्रत्यय लेंगे तो इट वही महीं, परस्मि पद के लेंगे तो मिपवस्मस। लेकिन आत्मनि पद में है क्या सकार, इट वही महीं, तो परस्मि पद की अनुवृत्ति न लाने पर भी ये परस्मि पद के लिए ही हो गया ना सूत्र, तो इसलिए लाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लाने की आवश्यकता नहीं है तो हम यूं न समझें कि यह परस्मी पदेशु यहां समाप्त हो चुका है, क्योंकि आगे हमें आवश्यकता पड़ेगी। आवश्यकता पड़ेगी तो या तो मंडूक उपलुप्त गति वाले नियम का सहारा लें, या फिर इन सब में लाते रहें। तो सब में लाते रहेंगे तो कोई आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन परस्मी पद नहीं लग रहा है तो हम बोल भी सकते हैं साथ में। तो इस तरह से आगे के जो सूत्र आ रहे हैं ये 4 नहीं 3, क्योंकि लेट लकार के 3 ही नहीं, 2 ही सूत्र रह गए हैं वैसे तो लेट लकार के ये, लेकिन परस्मी पद तो आगे भी जाएगा, जहां लेट का प्रसंग समाप्त हो जाएगा वहां भी। यहां परस्मी पद न कहने पर भी परस्मी पद ही मिलेगा। तो लेट आई रहा है, लेट संबंधिना उत्तमस्य अर्थात उत्तम पुरुषस्य सकारस्य, उधर वाक्य अनुवृत्ति आई रही है वही तो नेत्र से, तो विकल्पे न लोपो भवती। तो इस तरह से मिप वस मस केवल 2 ही प्रत्ययों में है सकार, वस और मस, मिप में तो है नहीं, तो 2 ही उदाहरण बनेंगे। तो यहां पर वस का उदाहरण ले लिया है इन्होंने। अब यहां क्या दिखाई दे रहा है हमें कि सिप पक्ष है और अणित पक्ष है सिप का, वृद्धि तो है नहीं, तो भविष्य इडागम हुआ है, आठ आगम, और वस के सकार का लोप कर दो इसी सूत्र से, भविष्याव मस में भविष्याम। अब यहां सकार का लोप मत करो तो भविष्याव भविष्याम हो गया। तो ये जो 5 सूत्र हैं लेट लकार के, ये केवल लेट लकार के लिए हैं, अन्य किसी लकार से इनका कोई भी संबंध नहीं है। और जितने भी लेट में रूप बनते हैं तो अन्य लकारों में जो कार्य होते हैं सामान्य रूप से वो तो सारे होते ही हैं, लेकिन ये जो 5 सूत्रों द्वारा विहित कार्य हैं ये विशेष हैं, और जिस जिस सूत्र से जहां कार्य होता है उसको लगा करके सिद्धियां बनाई जाती हैं। और लेट लकार का जो प्रयोग है ये वेद में ही मिलता है, यद्यपि यहां ऐसा कहा नहीं गया है कि वेद में ही होता है, लेकिन वेद में ही इनका प्रयोग मिलता है। अब आगे लेट लकार से कोई संबंध नहीं है, और जो शब्द यहां से उठाए गए हैं तो सौ उत्तमस्य को पूरे का पूरा आगे ले गई है, और लोपह भी पीछे से आई रहा है, इतश लोपह परस्मी पदेशु, और परस्मी पद न भी लाएं तब भी परस्मी पद का ही संबंध जुड़ेगा, क्योंकि जैसे हमने इस सूत्र में देख लिया ऐसे ही अगले सूत्र में भी रहेगा, ठीक है ना। और वा की जो अनवृत्ति आ रही थी, तो वा की अनवृत्ति हटाने के लिए पाणिनि ने यहां पर नित्यम बोल दिया है कि अब वा को मत लाना भूल करके भी, तो सूत्र बन गया नित्यम ङितः। एक चीज जो यहां बढ़ाई गई है ङितः, ये अब तक पीछे नहीं थी, तो उसी से पता लग रहा है कि लेट का प्रसंग समाप्त हो गया, क्योंकि लेट ङित होता ही नहीं है। तो ङितः यहां पर जो अब बोलेंगे, तो ङितः का संबंध ङित हम किसको देखेंगे, तो स्पष्ट है कि लस्य का अधिकार चल रहा है, और लस्य का अधिकार अर्थात तो लकारों के स्थान में जो आदेश आएंगे, तो आदेश को ङित नहीं देखेंगे अपितु लकार को ही देखेंगे, कौन कौन से लकार ङित हैं। तो कौन कौन से लकार ङित हैं, लंग लिंग, लिंग के दो बन जाते हैं, और लुंग और लिरिंग, पांच हो गए। और पांच के अतिरिक्त लोटो लंगवत, लोट लकार को भी लंग के समान कर दिया गया है, तो वो भी इंगित हो गया। तो इस तरह से ये जो सूत्र आ रहे हैं आगे, अब ये तीन सूत्र नित्यम ङित इतश्च तस्थस्थमिपान, ये तीनों सूत्र ङित से जुड़े हुए हैं, ङित लकारों में लगने वाले हैं ये। तो पांच और एक छह लकार, तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा, क्योंकि ङित का संबंध जोड़ेंगे लस्य के साथ में, तो ङित लकार संबंधिनः। पीछे से उत्तमस्य आ ही रहा है, सह भी आ रहा है, तो उत्तमस्य सकारस्य नित्यम लोपो भवति। इसलिए हम देखते हैं कि ये जो ङित लकारों के रूप चलाते हैं किसी भी धातु के, जिसमें लोट भी सम्मिलित हो चुका है, तो वहां कहीं भी उत्तम पुरुष में, वस और मस में, परस्मी पद में सकार नहीं दिखाई देता, सर्वत्र कहीं कोई इसका अपवाद नहीं मिलेगा, क्योंकि सूत्र में भी नित्यम कह दिया है, हटना ही है उसको। तो उदाहरण इन्होंने पच धातु का दे दिया है, और लकार कौन सा है ये, लंग, क्योंकि ङित यहीं से प्रारंभ होता है, लंग लकार से पहला लकार है ये। तो पच धातु में यहां पर ये वस और मस का ही उदाहरण बनेगा, क्योंकि हम सकार का ही तो लोप कर रहे हैं उत्तम पुरुष का, तो अट आगम है उदाहरण में, पच धातु, उधर शप भी आएगा, लंग लकार है इसलिए, और आगे वस आ गया या मस ले लो, तो वस और मस कैसे हैं ये, यादि हैं ये प्रत्यय, इधर ये शप आ जाने से अंग बन गया अकारांत, तो अत दीर्घ हो, यहीं से दीर्घ हो जाएगा, तो अपचाव अपचाम, ये दोनों बन जाएंगे। बहुत सरल सूत्र है, लेकिन ध्यान रखना होता है कि कहीं कहीं हम धोखे से ये जो सकार का लोप करते हैं, तो भूल होने के कारण से या ध्यान न देने से, असावधानी से हम सउत्तमस्य को लगा देते हैं, कह रहे क्या है कि वस और मस का सकार चला गया, अच्छा अच्छा वो सउत्तमस्य सूत्र है, ठीक है ना, सरल लगता है ना, क्योंकि उत्तम भी दिख रहा है, सकार भी दिख रहा है, लोप भी दिख रहा है, लेकिन वो लेट लकार के लिए है और विकल्प से करता है, तो इसका नित्यम ङित ध्यान रखना होता है। ऐसे ही क्या होता है कि जहां पर हम इकार का लोप करते हैं, जो सूत्र आगे आ रहा है, वहां कौन सा लगा देते हैं जल्दबाजी में, इतश लोप है प्रश्न पदेशु, देखो कितना अच्छा लग रहा है, प्रश्न पद का रूप है, इकार का लोप है, देखो सूत्र कह तो रहा है। तो ये ध्यान रखना, इसका अलग सूत्र आगे आ रहा है इतश्च। अब यहां पर हमें परस्मी पदेशु की अनुवृत्ति लाना आवश्यक हो जाएगा, इन्होंने दिखाया नहीं है, लिख लो उसको, क्योंकि अगर हम परस्मी पदेशु को यहां नहीं जोड़ेंगे तो ये कार तो वहां भी मिल जाएगा फिर हमें, इट वही महीन, और वही बात आएगी फिर जो मैंने पीछे कहा था ना कि पर सूत्र लगेगा फिर, पर यही आ रहा है, इसलिए परस्मी पदेशु को यहां पर जोड़ना अनिवार्य है। तो इतः षष्ठी एकवचनांतम स्य अव्ययपदम सूत्र का अर्थ बन जाएगा, क्योंकि नित्यम ngitah पूरा ले लेंगे ऊपर से, तो ngit लकार संबंधिनः इतः यहां कह दिया है एकारस्य नित्यम लोपो भवति परस्मै पदेषु। परस्मै पद में ही देखा जाएगा उस इकार को, तो इसलिए तिप्तजी सिप्तस्थ कहां कहां आ रहा है इकार, तिप और झी, ठीक है ना, सिप में आ रहा है, तीन हो गए, और मिप में आ रहा है, लेकिन मिप को अम आदेश कहा जाएगा अभी आगे, उसको हटा दो, बस तिप झी और सिप तीन प्रत्ययों में ये सूत्र लगता है, तो इसलिए तीन ही उदाहरण इन्होंने दे दिए हैं प्रारंभ में पच धातु के, तिप का हो गया अपचत, शब प्रत्यय दिखाई दे रहा है, और झी का हो गया अपचन। अब यहां पर जब अंति के एकार को इसने हटा दिया तो अंति का क्या बचा फिर, अंत अकार नकार तकार। अब वहां पर तकार का नकार का संयोग आ चुका है पद के अंत में, तो क्या करेंगे, संयोगांत से लोप बचेगा ही नहीं, पद के अंत में दो व्यंजन एक साथ नहीं आते, क्योंकि बोलने में ही बाधा होती है बिना स्वर के व्यंजन बोलना। तो इस तरह से बन गया अपचन। तीसरा ले लो मिप का, अब मिप में यहां पर अडागम तो है ही, पच धातु है, और मिप को हो गया, मिप के मकार का इकार का लोप कर दिया तो केवल मकार बचा, उधर शब का आकार है ही, तो अपचम आगे जो दिया है इन्होंने ये अपठित, ये किस लकार का है, लुंग लकार का है। दूसरा हम देखते हैं कि लुंग लकार में विकल्प से वृद्धि करने वाला सूत्र कौन सा है, हाँ नेटी से जो प्रकरण प्रारंभ होता है ना, नेटी म्यंत क्षण श्वस जागृणी श्वरिताम ऊर्णोतेर विभाषा, विभाषा को यहां से ले लो, आगे है इसके अतो हलादेर लघु, तो अतो हलादेर लघु में विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है, तो विकल्प से वृद्धि को रोकता है वो, तो जिस पक्ष में वृद्धि हो जाएगी उस पक्ष का नहीं है ये, जब रोक देगा उस पक्ष का है। क्योंकि अपाठित ऐसा भी बनता है रूप, अपाठित अपाठिष्टाम अपाठिशु हो, तो यहां अ और पट, इधर धातु उदात्त है तो इडागम भी होगा, चिली को सिच कर दिया गया था, उधर तिप के इकार का इतश्च सूत्र ने नित्य ही लोप कर दिया तो वो बन गया अपृक्त, सार्वधातुक नाम है ही पहले से उसका, तो अपृक्त सार्वधातुक। अब अपृक्त सार्वधातुक आगे आ जाता है और इधर हो सिच, तो अस्ति सिच अपृक्ते, ब्रुव ईट से ईट आ ही रहा है, तो सिच से उत्तर अपृक्त सार्वधातु को ईट आगम हो गया। अब इधर ईट है, बीच में सिप का सिच का सकार है, आगे फिर ईट है, तो ईट ईटी सिच को हटा देगा, दोनों इकारों को मिला करके अपठीत, ये उसका बन गया। तो इस तरह से ये इतष्ट वाला भी प्रकरण यहां तक समाप्त हो गया, इनकी ये जो नित्यम ngitah चल रहा था ngit संबंधी, तो ngit संबंधी जो है ये तो यहां पर मिल गया ही, आगे फिर एक सूत्र और आएगा ngit का, उसको भी ले लेते हैं, कि तस थस थ मिपाम तान तम तामह, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, तस थस थ मिपाम षष्ठी बहुवचनांतम ताम तम तामह प्रथमा बहुवचनांतम, चार स्थानी है और चार आदेश है, यथा संघ लग जाएगा। यहां आवश्यकता है परस्मी पद या आत्मनि पद कहने की, कुछ भी नहीं, परस्मी पद के ही प्रत्यय हैं। तो आवश्यकता न होने पर भी देखो पाणिनि ने, जैसे हमें आवश्यकता नहीं थी सवोत्तमस्य और नित्यमगितः में, फिर भी उन्होंने सूत्रों की स्थिति परस्मी पद के प्रकरण में ही रखी है ना, जिससे अर्थ समझने में सरलता हो जाए। यहां भी हमें परस्मी पद की आवश्यकता नहीं है, लेकिन परस्मी पद पिछले सूत्र में लिया ही था हमने, प्रकरण वही चल रहा है एक प्रकार से परस्मी पद का, तो क्रम भी सूत्रों का ऐसा ही रखा है। तो यहां पर प्रत्यय आ गए चार, तस थस थ मिप इत्येतेषां ङित लकार संबंधिनां स्थाने यथासंख्यम ताम तम त अम इत्येते आदेशा भवन्ति, ये आदेश हो जाएंगे। तो ङित लकारों में तस थस थ ये हो गए, और मिप उत्तम पुरुष का एक वचन, इन्होंने जो उदाहरण दिया था पीछे इतश्च सूत्र पर अपचत अपचन और अपचम, ठीक है ना, ये अपचम को हटा दो यहां से, क्योंकि मिप को तो अम हो जाना है ना, मिप को ये अगला सूत्र आ रहा है, क्योंकि पर सूत्र है ये, तो मिप को तो अम कर देगा ये, जब अम कर देगा तो अब एकार के लोप की आवश्यकता ही क्या है, एकार तो इसमें अम में है ही नहीं वैसे भी। तो वहां पर जो शब का आकार दिखाई दे रहा है हमें, आगे अम है, तो अम होने के कारण से हम अतोगुणे से पर रूप करके बना लेंगे अपचम, तो इसको हटा दो यहां से, इसकी नहीं है आवश्यकता, क्योंकि देखो यही यही अपचम यहां भी दिया है, उदाहरण दिया है, देखो यहां भी आ रहा है अंत में अपचताम अपचतम अपचत अपचम दिया है, पांचों के दे दिए ये चारों के, तो तस को ताम कर दिया अपचताम, सब लंग लकार के हैं ये, और थस को मध्यम पुरुष द्विवचन में अपचतम, मध्यम पुरुष का बहुवचन थ को त अपचत, और उत्तम पुरुष में मिप को अम करके अपचम अतुगुणे लगा करके, तो ये सूत्र तो बहुत लगने वाला है, क्योंकि परस्मी पद की जितने भी धातुएं हैं वहां सर्वत्र लगता है, और फिर पांच पांच लकार लिए गए हैं, चार वैसे हो गए बल्कि पांच क्या छह बन जाते हैं लोट को जोड़ करके, वहां भी लगता है। बस इतना ही रखते हैं, प्रणवध्वनि ओ Mm-hmm.